ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจการตั้งใจนี่แหละเป็นความดีเรามาฝึกหัดตั้งใจกันเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามนี่ไม่ใช่มาทำความอ่อนแอท้อแท้ใจในการทำความดีเราต้องทำความยินดีต่อบุญกุศลความดีที่เรากำลังทำอยู่นี่อย่าไปทำใจให้ห่อเหี่ยวอย่าไปทำใจให้อึดอัดต้องทำใจให้ปลอดโปร่งให้คำนวณดูตัวของตัวเองว่าตนน่ะไม่ได้ทำชั่วอะไรทำแต่ความดีเมื่อเพ่งพิจารณาดูเห็นว่าตนไม่ได้ทำชั่วอะไรทำแต่ความดีก็จะได้ความภาคภูมิใจแต่ถ้าผู้ใดมีเจตนาไม่ดีมันก็จะต้องเกิดความเสียใจอึดอัดใจเป็นเหตุให้ประพฤติปฏิบัติทำไปไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก่อนที่บุคคลจะฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นให้สงบลงได้ท่านจึงแนะนำให้สมทานมั่นในศีลซะก่อนเมื่อสมทานมั่นในศีลแล้วแสดงว่าไม่มีบาปอยู่ในใจตั้งเจตนาวิรัติละเว้นจากบาปจากโทษนั้นๆเสียแล้วจิตใจก็ยอมเบิกบานผ่องใสไม่ค่อยมีความเดือดเนื้อร้อนใจธรรมดาคนผู้มีศีลเนี่ยเพราะเป็นมันมีการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอไปสำรวมใจก็ไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำใจนั่นแหละผู้รักษาศีล8อย่างนี้นะในศีล8ข้อนั้นนะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นบทบัญญัติที่ห้ามไม่ให้คึกขนองไม่ให้ขนองกายไม่ให้ขนองวาจาไม่ให้ขนองใจการฆ่าสัตว์โมนี่มันก็เป็นเรื่องขนองกายทั้งนั้นแหละกายอยู่ไม่เป็นสุขบางคนน่ะสัตว์นั้นไม่ใช่เป็นอาหารแต่มันเห็นเขาแล้วมันไส้ขึ้นมาเอาไปตีมันเล่นไปเหยียบมันไปอย่างนั้นก็มีบางคนน่ะเรียกว่าตีมันให้มันตายสนุกไปอย่างนั้นเนี่ยนั่นเรียกว่าคนขนองกายอยู่ไม่เป็นสุขหรือบางคนเนี่ยเมื่อสนิทสนมกับใครเขาแล้วก็เอาละชอบไปตบเพื่อนตีเพื่อนนิดหน่อยหน่อยไปอยู่งั้นแหละไอ้คนนิสัยมืออยู่ไม่เป็นสุขขนองกายมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนผู้มีศีลสำรวมแล้วเขาจะไม่ทำอย่างนั้นไม่เพลิดเพลินไม่ล่าเริงเกินขอบเขตล่าเริงก็ล่าเริงอยู่ในความดีนู่นล่าเริงอยู่ในความสำรวมไม่ใช่ล่าเริงแล้วเราไปเที่ยวตบคนโน้นตีคนนี้บ่ด่าคนนู้นว่าคนนี้เพื่อความคึกขนองวาจา ไปอย่างนั้นเนี่ยท่านได้พูดอย่างนั้นแล้วรู้สึกสบายใจอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะนั่นเนี่ยให้เพิ่งเข้าใจนั่นไม่ใช่ศีลสังวรมันไม่มีการสังวรสำรวมแบบนั้นคนมีศีลนะต้องสำรวมกายถ้าหากว่าตนพลั้งเผลออะไรไปกระทบเพื่อนนิดหน่อยนี่ก็ต้องขอโทษทางกายก็ดีมันต้องเป็นอย่างนั้นคนสำรวมในศีลคนไม่สำรวมในศีลแล้วไปทบไปตีเพื่อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสนุกไปไม่ใช่นั่นเรียกว่าคนไม่สำรวมในศีลนู่นมันไปคิดเห็นตั้งแต่ว่าไปฆ่าให้ตายนู่นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีศีลนั่นมันหยาบเกินไปนั่นนะมองไม่เห็นเลยว่าศีลส่วนละเอียดเกี่ยวกับจรรยามารยาทจรรยามารยาทนี่มันก็เป็นศีลประเภทละเอียดนี่ต้องให้เข้าใจเรารักษาศีลนี่ก็เราพยายามให้มันเป็นอธิศีลขอให้เข้าใจให้เป็นศีลยิ่งคำว่าศีลยิ่งนี่ต้องระวังทางกายอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันไปกระทบกระทั่งกับผู้ใดกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเห็นมันแล้วเราทำตะแกร้งไม่เห็นแล้วไปเหยียบมันตายเราไม่ได้เจตนาเพราะว่าไอ้อย่างนั้นมันไม่พ้นนะไม่พ้นปานาติบาตเมื่อตามองเห็นแล้วต้องเว้นนะต้องสำรวมตัวเล็กๆก็ตามซึ่งเรามองเห็นด้วยตาเราต้องเว้นต้องให้โอกาสมันต้องเป็นอย่างนั้นแม้วาจาก็เหมือนกันนะต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะอย่าพูดให้เลยขอบเขตไปพูดโดยไม่มีเหตุไม่มีผลพูดเพื่อความคึกขนองพูดเพื่อยกโทษคนอื่นฉันไปคุยกับใครแล้วก็มักจะเอาเรื่องคนอื่นนั่นมาแฉออกกันไปเมื่อตนไม่พอใจกับใครแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องคนนั้นมาแฉออกให้คนอื่นฟังว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้พอเรื่องนี้ไปถึงคนผู้นั้นเข้าไปแล้วก็เอาแล้ววันนี้ได้เรื่องแล้วหาทางทะเลาะวิวาทกันไปแล้วนี่แหละความไม่สำรวมวาจาเนี่ยมันเป็นเหตุให้ยุ่งฉะนั้นพึงสังวรกันไว้บางคนน่ะที่ไปแฉเรื่องของผู้อื่นในทางไม่ดีอย่างนั้นนี่เข้าใจว่าไม่ผิดศีลอะไรนะแท้ที่จริงอ่ะผิดศีลนี่ผิดศีลข้อที่ส่อเสียดนั่นแหละไปส่อเสียดไปยกโทษคนอื่นเพื่อให้คนทั้งหลายเกลียดชังคนนั้นเข้าไปเจตนาที่ไปพูดแบบนั้นนะอันหมู่นี้นะมันต้องรู้คนรักษาศีลคนสำรวมในศีลอย่าไปชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาวิจารณ์อย่างโน้นอย่างนี้เรื่องของใครก็ของมันใครดีใครชั่วก็มันต่างคนต่างก็บรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วรับผิดชอบตัวเองแล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นนะต้องไปให้คนอื่นมามองดูตัวเองอยู่เรื่อยมาวินิจฉัยเรื่องตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องไปวินิจฉัยเรื่องผู้อื่นในทางดีทางชั่วอะไรใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วไปทุกคนมันต้องคิดพึ่งตัวเองทุกคนต้องคิดแก้ไขตัวเองอย่าไปให้แต่ผู้อื่นมาช่วยแก้ไขไม่ถูกต้อง บุคคลที่จะแก้ไขตัวเองได้ก็เพราะมีสติสัมปชัญญะสำรวมในศีลมันกลัวดูตนเสมอตนทำอะไรตนพูดอะไรขะอยู่ขณะไหนเวลาใดก็รู้ตัวว่าตนทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนี่ถ้าสำรวจตัวเองอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยผิดค่อยพลาดการทำการพูดเพราะเราถือเอาความบกพร่องนั้นต้องให้ตรงตามสิกขาบทที่เราสมาทานมาแล้วเนี่ยสิกขาบท8ข้อนั้นนะข้อที่1ก็พูดมาแล้วข้อที่2ก็ห้ามไม่ให้ไปถือเอาสิ่งของผู้อื่นเป็นของตนโดยอาการแห่งขโมยถือเอาโดยอาการแห่งขโมยก็ไม่บอกเจ้าของเขานั่นแหละรู้อยู่แล้วว่าของนั้นมีเจ้าของอยู่ก็หยิบฉวยเอาไปเลยไม่ให้เขาได้รู้ได้เห็นอย่างนี้นะนั่นแหละเรียกว่าพวกขโมยเขาขโมยของคนเขาทำแบบนั้นนี่ผู้ใดทำอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นขโมยอีกคนหนึ่งอีกแล้วเป็นงั้นเพราะนั้นต้องสังวรระวังสิ่งของอันใดทิ้งอยู่ที่ไหนเห็นเข้าแล้วเมื่อตนต้องการก็ต้องถามหาเจ้าของใครเป็นเจ้าของสิ่งของอันนี้รู้แล้วก็ไปติดต่อพอขอก็ขอพอซื้อก็ซื้อเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไปไอ้อย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นคนมีศีลสังวรในข้อที่สองข้อที่สามนั้นก็เป็นผู้สำรวมในเพศโกงกันข้ามพูดกันอย่างง่ายๆเช่นเป็นผู้หญิงก็สำรวมในผู้ชายไม่แตะต้องกันและกันไม่รับของต่อมือกันและกันถ้าผู้ชายก็สำรวมในหญิงเช่นเดียวกันนั่นแหละไม่แตะต้องร่างกายของกันและกันไม่รับของต่อมือกันแต่เท่าที่เห็นมาบางแห่งหรือมักจะหลายแห่งซ้ำเป็นไรพวกรักษาศีล8หมู่นี้ก็ไปรับของต่อมือกันอยู่เนี่ยระหว่างเพศตรงกันข้ามเข้าใจว่าไม่ผิดศีลความเป็นผู้ที่ไม่รู้บทบัญญัติละเอียดเข้าไปมันก็ทำผิดพลาดไปอย่างนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าอพรหมจริยาแล้วนั้นมันเป็นศีลข้อเดียวกันเลยนับตั้งแต่ผู้นุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีล8ขึ้นมาจนถึงศีล10ศีล227ศีลข้ออพรหมจริยานี่อันเดียวกันเลยขอให้เข้าใจเว้นจากการประพฤติอสัตธรรมกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะผู้มุ่งแสวงหาความสงบระงับเป็นงั้นเพราะนั้นรายละเอียดจึงว่าไปถึงขนาดส่งของให้แก่กันและกันต้องวางไว้เมื่อวางแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจึงค่อยหยิบเอาก็ถ้าหากว่าถวายของแก่พระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรก็ต้องวางผ้าลงไปมือหนึ่งจับมุมหนึ่งแล้วก็วางของนั้นใส่ผ้านั้นเมื่อผู้ให้วางมือแล้วก็จึงค่อยหยิบเอาของนั้นไปนี่การปฏิบัติในศีลข้อนี้นะก็ให้พึ่งเข้าใจแล้วข้อที่4นั้นก็สำรวมระวังคำพูดคำจาอย่าให้มันเป็นเท็จเหลวไหลไม่เคลื่อนคลาดไปจากความเป็นจริงเราต้องพยายามพูดแต่เรื่องจริงเรื่องมีเหตุมีผลเพียงพอถ้าเรื่องใดไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอแล้วอย่าไปเอามาพูดให้คนฟัง เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดไปเห็นผิดไปตามอย่างนั้นบางคนไม่ได้เจตนาจะโกหกหรอกแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอแต่ถ้าบางคนมันคันนองปากอยากพูดหลายก็เลยเอามาพูดไปอย่างนั้นเลยเมื่อเพื่อนซักถามถึงเหตุผลถึงความจริงเข้าไปอ้าวหน่อยหนึ่งก็ไม่รู้แต่ได้ยินเขาพูดกันมาอย่างนี้เพราะว่านี่มันก็เสียเหลี่ยมไปแล้วนะที่ประกาศตนว่าเป็นผู้มีศีลสังวรอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเลยแบบนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่สำรวมในศีลโดยละเอียดถ้าเรื่องใดที่ว่าไม่แน่ใจไม่ต้องเอามาพูดเลยท่านแน่ใจว่าเรื่องนี้มีเหตุผลอย่างนั้นจริงตนเห็นมาอย่างนั้นแล้วเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้เมื่อพูดออกไปแล้วใครซักถามเราก็ชี้แจงให้ฟังได้ยืนยันได้ไอ้อย่างนี้นะการสำรวมในคำพูดคำจามันต้องให้เข้าใจกันสำหรับผู้รักษาศีลศีลข้อที่ห้านั่นอันผู้รักษาศีล8หรือศีล10เป็นต้นขึ้นไปมันก็เว้นแล้วเว้นมาแต่ศีล5นู่นมันก็อันนี้พูดเผื่อคนที่ยังไม่ได้รักษาศีล8คนไม่รักษาไม่รักษาศีล8ก็รักษาศีล5นั่นก็ยังนับว่าดีเพราะว่าเป็นธรรมของมนุษย์อันศีลห้านี่นะอันบุคคลจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ท่านว่าต้องมีศีลห้านี่ถ้าคนไม่มีศีลห้าแล้วไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วมีอวัยวะร่างกายไม่สมประกอบนั่นเนื่องมาแต่คนผู้เช่นนั้นน่ะไม่ทำบาปกรรมมาแต่ก่อนนู่นไปเบียดเบียนสัตว์ต่างๆให้ล้มให้ตายให้เสียองค์ะอะไรต่ออะไรไปอย่างเงี้ยกรรมนั้นมันตามไปนำไปตกนรกพ้นจากนรกมาแล้วเศษบาปนั้นยังไม่สิ้นมันก็มาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลำดับมาหมดจากสัตว์เดรัจฉานแล้วบาปกรรมนั้นก็ยังไม่หมดแต่มันพ้นจากเขตของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จึงมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนมาร่างกายก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์บกพร่องเพราะว่าบาปกรรมนั้นมันตามมาตกแต่งให้นี่บุคคลผู้มีบาปติดตามมามันก็มีร่างกายไม่สมบูรณ์อย่างนั้นแหละสำหรับบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์นี่ก็เนื่องมาแต่ได้บำเพ็ญบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนเช่นได้ให้ทานข้าวน้ำโภชนาอาหารมาได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ดื่มเหล้าเมาสุราเหตุนั้นเกิดมาจึงมีสติ จึงค่อยมีสติสัมปชัญญะดีไม่เป็นใบ้เป็นบ้าไม่เสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาถ้าคนใดดื่มเหล้าเมาสุรามาแต่ชาติก่อนแล้วกรรมนั่นตามมาสนองเกิดมาก็เป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตทำความดีอะไรก็ไม่ได้เป็นงั้นเพราะฉะนั้นก็ให้พึ่งเข้าใจว่าการที่เราทุกคนได้อัตภาพร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์มานี่นะอานิสงส์ศีลแท้ๆนะอานิสงส์ศีลเพราะฉะนั้นผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วก็จึงต้องมั่นในศีล นั้นจริงจังมั่นในศีล5ก็ทำให้ไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างถ้ารักษาให้ละเอียดละออเข้าไปมันก็ไปเป็นเทวดานี่แหละถ้ารักษาศีล8หรือศีลอุโบสถอันนี้ก็ไปเป็นเทวดาเหมือนกันแต่เทวดาชั้นสูงขึ้นไปนู่น ถ้าภาวนาเจริญพรหมวิหารให้แก่กล้าเข้าไปก็ไปเกิดเป็นพรหมเข้าไปเป็นอย่างนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่นะบำเพ็ญบุญกุศลนี่มันก็สูงขึ้นไปอย่างนี้สุดแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนะผู้มีความสามารถมากมันก็ทำบุญกุศลได้มากได้สูงขึ้นไปโดยลำดับมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ศีลข้อที่หกนั่นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิกาลสำหรับผู้รักษาศีลแปดหรือศีลสิบศีล227เหมือนกันเลยศีลข้อนี้นะนั่นนะผู้รับประทานอาหารตอนเช้าแล้วตอนเย็นมาไม่รับนี่มันทำให้อาหารไม่ทับธาตุร่างกายนั่นมันเบาเหมาะสมกับการบำเพ็ญสมถวิปัสสนาเพราะว่าเมื่ออาหารไม่ทับธาตุแล้วก็ไม่ค่อยง่วงเหงาหาวนอนอย่างนั้นมันจึงเหมาะกับการนั่งสมาธิภาวนาแล้วเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันก็คล่องแคล่วดีแบบนี้นะนี่ความมุ่งหมายของการรักษาศีลอุโบสถก็ดีศีลแปดก็ดีศีลสิบศีล227ก็ดีก็มุ่งอย่างนี้แหละโดยเฉพาะศีลข้อวิกาลโพนี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละถ้าหากว่าเอาปุ๋ยใส่มากๆเขาก็งามมากแตกกิ่งแตกก้านผลิดอกออกผลได้มากมายร่างกายของคนเรานี่ถ้าบำรุงอาหารอันดีๆมากๆเข้าไปมันก็อ้วนท้วนขึ้นมามันก็มีกำลังวังชาทำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นในใจอย่างมากมายเหมือนอย่างผู้ครองเรือนทั้งหลายนั่นเนี่ยกินไม่เลือกเลยบำรุงมันลงไปเอ้าเพลิดเพลินกันไปมัวเมากันไปไม่มีเวลาสั่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนอย่างต้นไม้อย่างที่ว่าไม้ฟังนั่นแหละเมื่อบำรุงมันด้วยปุ๋ยด้วยน้ำด้วยอะไรมากมายเข้าไปมันก็ผลิดอกออกผลบอดเต็มไปเลยนี่แหละผู้บำรุงร่างกายชีวิตอันนี้หรูหราฟุ่มเฟือยเข้าไปมันก็เป็นเหตุให้มีลูกมีเมียมีเมียแล้วก็มีลูกกระจายออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองกันมันก็ไปนะก็เป็นภาระหนักวันนี้นะต้องหาเลี้ยงกันบางครอบครัวก็เลยหาเลี้ยงกันไม่ไหวเมื่อไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้ลูกไปขอทานเขากินเองน่าทุเรศทุรังลูกไม่มีพ่อมีแม่รัฐบาลก็เก็บเอาไปเลี้ยงว่าอยู่อย่างนั้นนะนี่แหละถ้าพูดถึงบุคคลบำรุงร่างกายด้วยอาหารไม่จำกัดไปล่ำเวลาถ้าพูดถึงโทษของมันนะมีมากมายเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกเนี่ยท่านมองเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็จึงได้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากอาหารในเวลาวิกาลเอาอาหารนี่เลี้ยงร่างกายนี้พอประทังอยู่ไปได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นขอให้มีกำลังพอได้ประกอบบุญกุศลทำความเพียรทางใจสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจนั้นปลอดโปร่งเบิกบานพิจารณาธรรมะอะไรก็รู้ก็เข้าใจได้แจ่มแจ้งและวันนี้ บาปอกุศลต่างๆมันก็ไม่ค่อยครอบงำจิตใจเมื่อใจของบุคคลนั้นเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติมาเช่นนี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นนี่แหละอานิสงส์แห่งการที่บุคคลมาเว้นจากอาหารในเวลาวิกาลทำให้สมองปลอดโปร่งมีสติปัญญาดีทำให้กิเลสเบาบางลงได้ส่วนหนึ่งบัดนี้ศีลข้อต่อไปนั้นว่าท่านห้ามไม่ให้ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องยาเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิววิจิตรงามต่างๆก็ดีและห้ามนั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตรงามต่างๆหมู่นี้บุคคลใดมาเว้นได้เช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจสบายไม่เพลิดเพลินไปในกามคุณเป็นธรรมดานะบุคคลถ้าได้เป็นนอนฟูกเบาะเบาะม้อนอันอ่อนนุ่มนิ่มเตียงนอนก็ดีที่นอนหมอนมุ้งอะไรก็ประดับประดาให้สวยงามมีน้ำอบน้ำหอมพรมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เกิดราคะตัณหาขึ้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับบุคคลผู้รักษาศีลผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันเหมาะแต่บุคคลผู้บริโภคกามคุณมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะผู้เห็นโทษแห่งกามคุณมาได้สมาทานศีล8อันนี้ไปแล้วมันก็ต้องเว้นจากความหรูหราในการหลับการนอนอย่างนั้นบัดนี้มันก็ทำให้กิเลสราคะตัณหาเบาบางลงความหมายของศีลข้อนี้นะมันเป็นอย่างนั้นการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าอะไรมันล้วนแต่เป็นเรื่องยั่วยวนให้กิเลสมันคึกขนองคึกขนองขึ้นทั้งนั้นแหละวันนี้สำหรับที่นอนที่นั่งอันสูงอันใหญ่ภายในยัดโดยนุ่นและสำลีอันวิจิตรงามต่างๆวันนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ห้ามในศีลข้อที่แปดในศีลข้อที่8นั่นนะองค์จึงได้ห้ามไว้ดังนั้นผู้รักษาศีล8เราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นไม่เห็นแก่ความสุขในการหลับการนอนเรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายชั่วคราวไม่ใช่ว่าหวังจะเอาความสุขกับการนอนนั้นเพราะนอนมาพอแรงแล้วก็มันไม่เห็นว่ามันเป็นสุขอะไรนั่งหนาถ้าโรคภัยเบียดเบียนแล้วนอนก็ไม่หลับจะนอนฟูกเบาะเหมาะหมอนนั้นอ่อนนุ่มนิ่มเท่าใดมันก็นอนไม่หลับหาความสุขไม่ได้เลยนี่ให้คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นศีล8ประการนี้นะผู้ใดรักษาได้ก็ย่อมได้อานิสงส์มากทำให้ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันใดน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจโดยแท้จริงดังนั้นผู้ที่เห็นโทษแห่งการครองเรือนเห็นว่าการครองเรือนนี่มันเป็นเรื่องยุ่งยากหลายมันลำบากมากผู้ใดครองเรือนแล้วมันก็คงรู้กันทุกคนแหละแต่แล้วหากยังไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากความวุ่นวายเหล่านั้นได้เหตุฉะนั้นจึงหมกมุ่นทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้น สำหรับผู้ที่รู้จักแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นแล้วผู้นั้นก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้เช่นอย่างว่ามาวันแปดค่ำวันสิบห้าค่ำก็เข้าวัดซะสมาทานศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเช่นนี้แล้วก็ได้ฟังธรรมได้ภาวนาสำรวมอินทรีย์อยู่ในวัดวาอันเป็นที่สงบระงับอย่างนี้ได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็นับว่าได้เบาใจมากมายอ่ะได้ปลงภาระอันหนักลงไปชั่วระยะหนึ่งนี่แหละเป็นทางออกของผู้ครองเรือนแต่ว่าไม่ได้ออกได้โดยเด็ดขาดแต่เป็นทางออกได้ชั่วคราวก็ยังดีกว่าไม่ออกเสียเลยพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในบ้านในเรือนวันพระวันศีลอะไรก็ไม่นึกถึงเลยไอ้อย่างนี้แล้วมันก็จะเอาบุญกุศลที่ไหนล่ะต้องให้เข้าใจเมื่อกิเลสมันมีมากเท่าไหร่มันก็เป็นทุกข์ใจมากเท่านั้นอย่าไปโทษอย่างอื่นเลยใจที่มันเป็นทุกข์นั่นมันเพราะไปสะสมเอากิเลสไว้มากมายนั่นเองนะมันก็จึงได้เป็นทุกข์ถ้าผู้ใดภาคเพียรพยายามละกิเลสนี้ให้เบาบางออกไปเท่าใดก็ปรากฏว่าใจนี่มันสุขสบายไปเท่านั้นแหละข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็จะรู้เองเห็นเองนะผู้ไม่ปฏิบัตินั้นไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ได้บรรเทากิเลสให้เบาบางลงไปมีแต่สะสมมันไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่ร้วนแต่เป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเราทำข้อวัดปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มุ่งเป็นอย่างอื่นไปบางคนก็มุ่งไปเกิดในสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันนั้นเป็นผลพลอยได้ต่างหากแต่ความมุ่งจริงจังลงไปแล้วเรามุ่งที่จะทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ต่างหากผู้ใดปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถ้ามุ่งอย่างนี้แล้วก็นับว่าถูกทางถูกต้องไม่มีผิดถ้าหากว่าไปมุ่งไปอย่างอื่นแล้วผิดทางไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็ขอให้พึงพากันเข้าใจก็มันจะไม่ทำกิเลสให้เบาบางได้อย่างไรเล่าอย่างบุคคลผู้ให้ทานไปอย่างนี้นะให้วัตถุสิ่งของอันเป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปอย่างนี้ด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับเลยเมื่อตนสละของนั้นออกไปได้ความโลภความตณีอันนี้มันก็เบาบางออกไปจากใจใจก็ปลอดโปร่งใจก็เบาไม่อึดอัดไม่ขัดข้องอย่างนี้แหละเราเห็นอานิสงส์ได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวการให้ทานเนี่ยแต่มันอานิสงส์ทางใจสำหรับผู้ที่รู้จักประเมินผลแห่งการให้การบริจาคของตนเป็นนะก็ย่อมเห็นผลในปัจจุบันนี้เมื่อผู้ใดเห็นผลในปัจจุบันนี้แล้วการให้การบริจาคมันก็ไม่ถอยไม่ถอยเลยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ให้ทานได้เมื่อคนอื่นให้ทานมาเรารับมาเหลือใช้เหลือสอยแล้วก็ให้ผู้อื่นไปไม่หวงไว อย่างนี้นะเป็นนักบวชก็ถ้าหากว่าไปหวงไว้ไปสะสมวัตถุสิ่งของที่ได้รับมาจากทายกทายิกาแล้วอย่างนี้นี่มันก็ทำให้กิเลสหนาขึ้นกิเลสไม่ได้เบาบางลงเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นการให้ทานนี่จึงชื่อว่าไม่ใช่มีแต่ชาวบ้านนะ นักบวชก็ต้องมีการให้ทานไม่เช่นนั้นกิเลสมันก็ไม่เบาการรักษาศีลอย่างนี้นะเราก็เห็นผลในปัจจุบันเลยผู้มีศีลแล้วไปไหนอยู่ไหนก็ไม่ระแวงไม่สะดุ้งหวาดกลัวตอบศัตรูจะมาเบียดเบียนจะมาแก้แค้นเพราะตนไปทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนนอนก็สะดุ้งไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนสำหรับผู้มีศีลแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนดังนั้นจะไปอยู่ในป่าในเขาที่ไหนที่ไหนก็ไม่วิตกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อศัตรูมันจะมาเบียดเบียนเอานี่อานิสงส์ศีลที่เราเห็นได้ในปัจจุบัน แล้วก็สัตว์ร้ายก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ที่มีพิษมันก็ไม่เบียดเบียนคนสำรวมในศีลเป็นคนมีเมตตากรุณาอยู่ในใจดังนั้นมันจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภัยที่ไหนที่มีสัตว์ร้ายอะไรต่ออะไรอยู่สัตว์นั้นเหล่านั้นมันก็ไม่เบียดเบียนคนผู้มีศีลสังวรแล้วด้วยดีผู้มีธรรมผู้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วทั้งเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายด้วยเป็นงั้นอานิสงส์แห่งการภาวนาอย่างนี้อันตามธรรมดาจิตใจนี่มันหลงมันเมาความคิดความนึกตัวเองตนเองสร้างความคิดต่างๆขึ้นมาแล้วก็มาเสียใจมาดีใจขับแค้นใจกับความคิดตัวเองบางทีก็เกิดโมโหโทโสให้ตัวเองเมื่อนึกถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วว่าเรื่องเช่นนั้นเราไม่ควรจะทำนะมันก็ทำลงไปเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เกิดโมโหโทโสขึ้นในแก่ตัวเองตีอกชกทวงตัวเองขึ้นมาบ่นขึ้นมาคนเดียวก็มีคนผู้หลงผู้เมามันเป็นงานเรื่องวะนะเมื่อได้ภาวนาลงไปวันนี้ละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเสียแล้วมากำหนดรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันไม่ถือมั่นกับเรื่องใดๆทั้งหมดเช่นนี้นะมันก็มีใจสงบระงับได้ไม่กระวนกระวายไม่สะดุ้งหวาดกลัวอะไรต่ออะไรไม่โทมนัสน้อยเนื้อต่ำใจให้แก่ตัวเองอะไรเพราะว่าคนเราเมื่อทำใจให้สงบใจแล้วมันก็สบายนี่เมื่อสบายแล้วมันก็ไม่ได้ไปเพ่งโทษตัวเองและเพ่งโทษคนอื่นมันไม่มีอ่ะเมื่อตนทำใจให้สงบสบายได้แล้วก็ถือว่าคนในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูของตนล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเลยแม้ว่าคนพวกนั้นจะเคยเป็นศัตรูกับตนมาแต่ก่อนตนก็ยกโทษให้อภัยไปเลยเมื่อทำใจสงบได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องมันนะเหตุนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังนี่สุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีนั่นแหละแสดงว่าความสงบเนี่ยเป็นยอดแห่งความสุขกันแล้วกันแหละดังนั้นผู้ต้องการความสุขแท้จริงเนี่ยเราจะไปหาเอาทางอื่นนะมันไม่พบดอกต้องมาฝึกใจนี่นะพยายามนั่งสมาธิภาวนาลงไปเพ่งใจนี่เข้าไปสะกดใจนี่ไว้อย่าให้มันชอบคิดสงสัยไปในอดีตอนาคตควบคุมจิตนี่อยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยในขณะนั่งสมาธิก็ควบคุมจิตไว้อยู่งั้นทีแรกนี่มันก็สงบไปบ้างฟุ้งซ่านไปบ้างเมื่อมันสติยังไม่แก่กล้าความอดความทนอะไรมันก็ยังไม่หนักแน่นพ ันก็เป็นธรรมดาแหละแต่ว่าเมื่อทำไปบ่อยๆเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยสติมันก็แก่กล้าขึ้นขันติความอดทนมันก็หนักแน่นเข้าไปเช่นนี้แล้วมันก็ทำใจให้สงบอยู่ได้นานแล้ววันนี้นะเพราะว่าเมื่อสติก็แก่กล้าความอดทนก็แก่กล้ามันก็เอาชนะกิเลสหยาบๆหรือกิเลสอย่างกลางที่มันทำรบกวนใจให้ฟุ้งซ่านอยู่นั่นนะลงได้มันเป็นงั้นคนที่เคยง่วงเหงาหาวนอนมางี้นะเอาสู้กันไปสู้กันมาไม่ถอยมันก็สั่งจากความง่วงเหงาได้จริงๆเราไม่ถอยนี่เอามันจึงง่วงลงแต่เราไม่ง่วงปฏิเสธมันเรื่อยไปอยู่นั้นพยายามตั้งสติควบคุมจิตให้มันได้อยู่ไม่ให้จิตมันอ่อนไปตามความง่วงอันนั้นสู้กันไปสู้กันมาหน่อยหนึ่งก็ชนะมันได้กายก็เบิกบานใจก็เบิกบานขึ้นมาแล้ววันนี้นะความง่วงมันระงับไปนี่ถ้าว่าไปยอมแพ้มันเรื่อยไปแล้วก็ผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นทาสแห่งความง่วงอยู่อย่างนั้นแหละล่ำไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วถ้าไม่มานั่งสมาธิภาวนาไม่มาฝึกจิตใจในให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆแล้วไม่มีทางหรอกจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารนะใครจะไปหาไปยังไงก็สร้างนะไม่พบแล้ววันนี้ถ้าตนได้รับความสุขชั่วคราวอย่างนี้มันก็ไม่พอใจก็เดือดร้อนใจในภายหลังนั่นแหละพอได้รับความสุขมาชั่วระยะหนึ่งไอ้ความสุขนั้นหายไปความทุกข์เกิดขึ้นมาเช่นนี้มันก็ไม่พอใจเลยนุษย์อยากมีความสุขนั้นเรื่อยไปไม่อยากมีความทุกข์จุดมุ่งหมายของดวงจิตดวงใจอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่แล้วมีแต่อยากเฉยๆแบบนี้หากไม่ฝึกใจไม่มีอุบายแยบคายสอนใจฝึกใจตัวเองตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้นั้นอย่างนี้มันก็ไม่ได้พบความสงบแล้วให้พากันเข้าใจจะไปยินดีอะไรนักหนาความสุขชั่วคราวเราได้สัมผัสกับมันมาหลายชาติแล้วนี้เช่นสุขในการนอนอย่างเนี้ยเกิดมาชาติไหนก็มานอนนี่แล้วก็ไม่เห็นว่ามันดีขึ้นอันนี้ไม่เห็นว่ามันมีสติปัญญาอะไรเพราะนอนมากๆนั่นนะมีความสุขในการกินอย่างนี้นะก็กินอิ่มแล้วก็เป็นสุขไปสู่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอไฟธาตุมันย่อยไปแล้วอาหารมันย่อยไปจากกระเพาะแล้วอย่างนี้มันก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วแล้วมันจะมีความสุขยั่งยืนบัดตรงไหนที่ว่าสุขในการกินสุขในการนอนสุขเท่ากับช้างพับหูเท่ากับงูแลบลิ้นเท่านั้นเองสุขในผัวในเมียหมู่นี้นะมันก็สุขชั่วคราวทั้งนั้นแหละแต่คนถึงไม่พิจารณามันเฉยๆดอกไปติดแต่รสของมันเท่านั้นหนึ่งนี้แต่รสของมันอร่อยจริงไหมเวลารับประทานนะขั้นภายหลังมามันเกิดขมขื่นขึ้นมาอย่างนี้นะคนผู้ติดรสอร่อยแห่งกามคุณยินดีร้ายความสุขชั่วคราวนั้นนะชอบกันนักหนาแล้ววันนี้เมื่อเวลามันแสดงฤทธิ์เดชออกมาแล้ววันนี้เราไม่ชอบแล้ววันนี้นะไม่ชอบเลยไม่ชอบก็จำเป็นต้องได้เสวยผลของมันเพราะตนสร้างเหตุไว้แล้วนี้จะไม่ให้มันได้รับผลอย่างนั้นจะมีที่ไหนล่ะในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่ถ้าพูดโดยรวมๆแล้ว ก็หมายความว่าความทุกข์เหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องหนุนให้คนเรานั่นนะทำความดีให้สูงขึ้นไปสำหรับผู้มีปัญญานะผู้ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์เช่นนี้แล้วธรรมดานักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายนี่ใครมาคบหาสมาคมเพื่อนก็จะพยายามแนะนำชักจูงให้ทำความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่แนะนำให้ทำความดีแต่เพียงขั้นต้นอยู่เท่านั้นนั่นแหละเมื่อผู้ใดได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนานี้เพื่อนก็ได้ทำบุญกุศลทำความดีให้สูงขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นแต่ครั้งพระพุทธเจ้านะเช่นนางวิสาขาอนาถาบินทิกะมหาเศรษฐีเป็นต้นและคนอื่นๆเยอะแยะแหละที่ได้มานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกเข้าใกล้เข้าชิดสนิทสนมอุปถัมภ์บำรุงเช่นนี้แล้วก็ได้รับธรรมะคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าหลายเรื่องหลายในก็ทำให้ท่านเหล่านั้นมีความรู้ความฉลาดในการบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปไม่หยุดหย่อนเลยจนท่านเหล่านั้นก็ได้บรรลุปฐมมรรคตั้งแต่ได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกนุ่นทั้งสองท่านนี่แหละเช่นนางวิสาขานี่ได้พบพระพุทธเจ้าตั้งแต่อายุได้7 ขวบคราวนั้นเพื่อนมีบริวารทั้ง500นุ่นปู่ของนางวิสาขานี่ก็ใช้ให้นางวิสาขากับบริวารได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาเกตแต่คราวนั้นน่ะปู่หรือว่าบิดามารดานางวิสาขานี่สร้างบ้านเรือนอยู่เมืองสาเกตพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาวเมืองสาเกตนางวิสาขากับบริวารก็ไปเฝ้าพระองค์แสดงธรรมให้ฟังจบลงนางวิสาขากับบริวารทั้ง500ก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลอนาถาบินทิไปเมืองราชคฤห์ไปได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกกับสหายที่เป็นเศรษฐีเหมือนกันอยู่ในเมืองราชคฤห์นั่นน่ะเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบลงอนาถาบินทิก็ได้บรรลุโสดาบันและจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้ามาโปรดชาวเมืองสาวัตถีอนาถาบินทิกลับจากราชคฤห์มาก็มาซื้อที่ดินเจ้าเชตสร้างวัดขึ้นถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ครั้งนั้นแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปจนตลอดหมดอายุสังขารพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าท่านทั้งสองนี่เป็นเอกภีชีคือจะได้กลับมาเกิดในโลกนี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นแล้วก็จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปเพราะพระโสดาบันนี่มีอยู่3 ประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสัตตคัตตุปรมะผู้มีอันจะต้องเกิดอีก7 ชาติประเภทที่2ได้แก่โกลังโกละผู้ที่เกิดอีกเพียงแค่3 ชาติประเภทที่3ได้แก่เอกัพพีชีผู้ได้เกิดในโลกเพียงชาติเดียวแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปนั่นแหละนางวิสาขากับอนาถาบินทินี่อยู่ในประเภทนี้แหละประเภทเอกัพพีชีเพราะว่าเพื่อนได้ทำบุญมากมีศรัทธาแรงกล้าสม่ำเสมอจนตลอดชีวิตนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อรวมความลงแล้วบุคคลจะไปสวรรค์บุคคลจะไปนิพพานได้นั้นก็เพราะสั่งสมบุญกุศลโดยแท้จริงเป็นงั้น นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะส่งคนให้เราถึงซึ่งความสุขยิ่งขึ้นไปจนตลอดถึงพระนิพพานก็อย่างที่พระพุทธเจ้านั่นเองพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกก็เพราะพระองค์สร้างบุญบารมีมาจนเต็มบริบูรณ์นั่นถ้าบุญบารมียังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเพิ่งถือเอานี่นะเป็นหลักเครื่องเตือนใจของพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนอย่าไปลืมหลักนี้บางคนก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องไปทำบุญให้ทานภาวนาเอาลูกเดียวก็สำเร็จได้ถ้ายังไปทำบุญทำทานอยู่มันก็เป็นอุปทานอยู่สิมันจะไปนิพพานได้ยังไงผู้เห็นอย่างนี้ก็มีนั่นแหละเห็นอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกจะไปถูกและไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาต้องยกทานบารมีขึ้นเป็นปฐมมาเลิกเลยลองคิดดูนั่นเนี่ยถ้าบุคคลให้ทานไม่ได้แล้วจะปฏิบัติคุณธรรมอันสูงไปกว่านั้นไม่ได้เลยลองคิดดูนั่นแหละไอ้คนที่ไม่สามารถจะรักษาศีลไม่สามารถที่จะประพฤติธรรมต่างๆได้หมู่นั้นล้วนแต่คนไม่ได้ทำบุญให้ทานอะไรมีสมบัติมากมายก่ายกองมาก็ไม่ได้ให้ทานในบุคคลที่ควรให้แล้วก็เอาไปจ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปบำรุงบำเรอกามคุณนู่นมีเงินทองมากมายก่ายกองอันนั้นนะนี่ลองพิจารณาดูอย่างว่าคนไม่มีจิตยินดีในการให้การบริจาคทานแก่บุคคลที่ควรให้เช่นท่านผู้มีศีลมีธรรมอันดีงามในพระพุทธศาสนานี้คันว่าให้บางคนก็ให้ทานเห็นแก่หน้าให้ทานเพื่อการค้าก็มีถ้าไปจัดงานทำบุญให้ทานก็เชิญแขกเหลือมากินเลี้ยงกันข้าวัวข้าควายลงเลี้ยงกันเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งให้อิ่มน้ำสันลานฟ้อนรำขับร้องสวนเสเฮฮาไปเพื่อผูกมิตรกับคนหมู่มากให้คนหมู่มากได้เห็นว่าตนนั่นเป็นคนกว้างขวางเมื่อตนทำการค้าขายอะไรคนเหล่านั้นก็จะไปอุดหนุนตนนี่การให้ทานแบบนั้นน่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยเพราะมันแทรกไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานทานเพื่อหวังผลตอบแทนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ให้ทานเพื่อให้ความโลภความตณีมันเบาบางไปหมดไปสิ้นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ให้พึ่งตั้งใจลงว่ามุ่งเพื่อที่จะให้ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทกิเลสชาติต่างๆหมู่นี้ให้น้อยเบาบางไปหมดไปสิ้นไปด้วยการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนดังที่ชี้แจงแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นแหละมันถึงจะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้